أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة النمل مكي سورة ده نازل شوی دی مخکې د سورې قصص او وروسته د سورة الشعراء نه. ترتیب قرآنی کې ویشتم نمبر سورت دی او ترتیب نزولی کې اته څلوېښتم نمبر سورت دی. رب د دې سورت د ما قول سره دا دی، مخکې سورت کې سورة الشعراء کې دلائل نقلیه بیان شول د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه، نو دې صورت کې الله تعالی بیان د دلایلو کوي د نورو پیغمبرانو. مخکې د وان بی علیه الصلاۃ والسلام واقعات بیان شول، نو دې صورت کې الله تعالی نور پیغمبران بیانوي. داود صورت دا نفی د علم الغیب د غیر الله نه. العالم بکل شیء هو الله، په هر چیز باندې غیب دان او په هر چیز باندې پویا الله تعالی دی. د الله تعالی نه علاوه بل څوک په غیب باندې نه پویږي. سلیمان علیه السلام په غیب باندې نه پویده، داود علیه السلام په غیب باندې نه پویده. دغه واقعیت الله تعالی بیانې. طاسین، الله تعالی عالم دی په معنا د حروفو. تلک آیات القرآنی، دا دی آیاتونه د قرآن کریم. و کتاب مبین، او دغه کتاب مبین چې ښکاره کوونکی د حق او د باطل. دا آیاتونه د داسې کتاب دی چې هغه ښکاره کوونکی دی د حق او د باطل. تفسیر جلالین لیکلی دی، وای مبین یعنی مظهر للحق من الباطل، چې ښکاره کوونکی دی حق لره د باطل نه، باطل او حق چیرې جدا جدا کوي. اهدن هدایت دی د گمراهۍ نه، او بشرا او زیر دی للمؤمنین د مؤمنانو دپاره. هدن تفسیر جلالین لیکلی دی، هادیا من الضلال، دا قرآن کریم چې هدایت کوونکی د گمراهۍ نه، مسلمانان د گمراهۍ نه بچ کوي، هدایت طرف ته راکاږي. و بشرا للمؤمنین، او خوشحالي دا لپاره د مؤمنانو مسلمانانو. بشرا مخکې ویلی شوي، هغه خوشحالۍ ته وایي چې د هغې اثرات د انسان په مخ باندې ښکاره شي. نو مؤمن مسلمان چې کله د الله تعالی کتاب واوري، نو د هغې د خوشحالۍ اثرات د هغې په مخ باندې ښکاره شي. او المؤمنین تفسیر جلالین لیکلی دی په معنا د مصدقین سره دی. هدن هدایت دی د گمراهۍ نه، او بشرا او زیر دی خوشحالي د للمؤمنین، د پاره د هغه کسانو چې هغه تصدیق کوونکی د الله تعالی کتاب، د الله تعالی کتاب تصدیق کوي، ایمان پی لري. اوس الله تعالی د هغې صفتونه بیانوي. درې صفتونه د اهل قرآن، الذین دا قرآن ولا کسان دي، یقیمون الصلاة چې پابندي به کوي لمانځه. د قرآن ولا طالب اغول من پابنی، د قرآن ولا عالم اغول من پابنی. و یؤتون زکات و ورکی زکات و هم بالآخرت هم یوقنون، او دیو په آخرت باندې یقین لري، آخرت باندې دیو یقین لري. ان الذين لا یؤمنون بالآخرة، زجر الله تعالی ذکر کوي منکرین د قیامت لا. یقینا هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې، زینا لهم، خیسته کړی دی مونږ هغې ته اعمالهم، دغې عملونه، فهم یعمهون، نو بس دیو گڑ بڑ دی. تفسیر مدارک لیکری دی، پهم یعمهونا پهم یترددونا پی زلالتهم، بس دیو پا غخپلا گمراهی کی گڑ بڑ روان دی، تباشوی دی پاغی کی. اولائی کاللزین لهم سوء العذاب، پا دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی چی کم خلکو تخویف دنیوی اللہ تعالی ذکر کی، او دوسی تخویف اخروی دیر پار دمن کرینو، دنیوی او اخروی تخویف. اولئک الذین دا کسان دی، لهم سوء العذاب، چې ردی رو فارنا کار عذاب دی. تفسیر جلالین وی، سوء العذاب نو مراد اشد العذاب دی په دنیا کې، من القتل والاسر، چې دا خلق چې په قیامت باندې ایمان نه لري، نو دا غي سره وجنګ کېدلی شي، هغه به وجل کیږي، نو هغه به قیدیان کی. و هم فی الاخره هم الاخسرون، او دی په آخرت کې تاوان والدی، آخرت کې متوا برباد دی. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، دا اول آیت سره لګي. وانک یقینا تعالی تلق القران خامخا خود لے شوی دیتا تا قران کریم من لدن حکیم علیم دا طرف نا غچا حکمتون والدین علیم پوری پہر سوان دی وانک لتلقا تفسیر مدارک تفسیر ابن کثیر لکری دی وانک لتاخذ او یقینا تدا اخلی قران کریم من لدن حکیم یقینا در کیدل شتا تا قران کریم یقینا اخلی تا دا قران کریم دا غزاد طرف نا چغا حکمتون والدین علیم پوری پہر سوان دی اذا قال موسى لاهله اني انست نارا ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون دليل نقلي دا موسى عليه الصلاه والسلام واقعات موسى عليه الصلاه والسلام بيانيږي پدې کې ډېر حکمتونه دي د ټولو نلوي حکمت په کې دار چي موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نرے پا غیب بانی غنف ہوئی دا او دا واقعہ قرآن کریم کی مخ کی بار بار دا بیان شوئی دا اذا قال موسیٰ عبارت کی تقدیر دے اذکر اذا قال موسیٰ او یاد کتا غوخ کلچویل موسیٰ علیہ السلام لی اہلی ہی خپلی قرآنی تا انی آنست نارا یقینن لی دل دے ما اور سا آتی کم منها بی خبرین نو زرد چراب اوڑم زتاستا منها دا غینا بی خبرین خبر دلاری موسیٰ علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام دا خواہ دا مدین نرا روان دے کور والے و سور سر دا تو رتیار دا باران وری گی او زنانا دا بچی دا پیدایش تکلیف ام دے اور اولی دا پلار کی اور خو ندے نار نرے بلکہ نور دے خلی کندہ تراخ کاری چی دا اور دے ساعتی کم منہ زرد عراب و نمزتا استا منہ دا غینا بی خبرین سلار دا خبرین تفسیر جلالین لکلی یعنی عن حال الطریق د لار حال به معلوم کو او آتیکم بشهابین او یا بزراولم تاستا بشهابین قبسین اغا شغلا دلیت بر کلی شوی لعلکم تستلون دیر پر جتاو ده شوی تا پا دغا سی وقت کی زنانه تا تکلیب دیر زیادی گرمایش شلو بکاری نو تاست بتاو ده شوی یخنیم دیر زیادتر پلم ما جاهانو کلچراغ داغی خواتا نو دیوازو تور کلی شو ام بوری کم امبوری کا چی برکت ورکلی شوی دی من حاغ چاہتا فی ناری پی طلب ناری چا غا پا طلب دا اور کی دی چی پا اور پسی گردی دلی اللہ تعالی دا غا انسان لبرکت ورکلی دی و من حولها او آغا چاہتا چی آغا چاپیری دغینا چاپیر دا دغینا سوکو من الملائکتی یعنی اے موسیٰ علیہ السلام تاکہ اللہ تعالی خیرون برکتون چولی دی او دا غسی ملائک اللہ تعالی دیر خیرون برکتون ورکلی دی پا خیرون و برکتون و کتاس اللہ تعالیٰ تا محتاج ہے و سبحان اللہ و پاکیرہ اللہ تعالیٰ در رب العالمین چی پالون کے مخلوقات دے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انہو ان اللہ یقیناً زخو اللہ تعالیٰ العزیز و ذراور ذاتیم الحکیم حکمتون و علیہم دا اور نرے بلکہ داد اللہ تعالیٰ نور دے و داد اللہ تعالیٰ رنا دا و علق عصاک و گزارک امساخ پلا اور دا امساخ پلا فلما رآها نو کل چه ولی دلا غذا تهتزو چاگه خوزه دلا زرزر خوزه دلا که انها جان نون گوی که آغا چمچمارو نره مار ولا مدبرن او گرزیده شا گرزون که ولم یعقم او بیر تراونه گرزیده موسیٰ علیه صلات و سلام جه کل امسا دا گزار کرده دخبر لاسنا دا غین مار جوړ شو دیده که واقعه که اختصار ده کنه بل دیده که تاس داویلی دی اللہ تلاو توی وما تل که بیمینی که یا موسیٰ په دې لاس کې ساتل شي راغې او ته د هم ساده وېسه پکې په بده باندې زه تکیا کوم او بده باندې خپل ګډو بيزو ته پانی را سندم او نورې په ګډې لري پېدې شته دي الله تعالی او ته گزارک نا غوېر موسی علیه السلام او دې ته وایي تبعیره دا د پیغمبري سره منافات نه لري یا موسی اے موسی دې د پیوارت کی تقدیر دې قلنا له قلنا مونږ ویل یا موسی اے موسی لا تخف یریگما انی لا یخاف لدی المرسلون یقینا نه یریگی زما په خوا کې المرسلون پیغمبران زما په خوا کې نه یریگی الا من ظلم ها مگر څوک چې ظلم وکي د دې په عبارت کې تقدیر دی نو والخوف علی من سواهم دا آیات د مشکلاتونه دی خو زه تاسو ته بالکل آسان وایم یا موسی اے موسی لا تخف مه یریگا انی لا خاف یقینا نیریگی لدی زما په خوا کې المرسلون پیغمبران والخوف علی من سواهم او دا پیغمبران نه چې علاوه بل سوکینو یره پاغي باندې راځي الا من ظلم مگر چا چې ظلم کړای سو مبدل حسنا بعد سو ان او بیا او کی نیکی بعد سو ان رسره بدینا تفسیر جلالین یعنی توبه توبه واسی فإني غفور رحيم يقين الله تعالی ذا بخنا کون کی امر رحم کون کی اقبل التوبه واغفر له تفسیر جلالین توبه قبلوا ما او بخنا او تکما نو ده الله تعالی پیغمبران نه ریگی دما په خوا کی او ده الله تعالی پیغمبران نه چ علاوه کم خلک نه غیر ریگی ها ده الله تعالی پیغمبران نه چ علاوه کم خلک دی اغي ګنا کړی د ګنا نه بیا توبه واسی الله تعالی غتوبه قبولی و ادخلی دا کورنه با سلاس پل پیجی بی که پا گریوان خپل گی تخرج بیزا راو بوزی دا تک سپین من غیر سو این بغیر دست نقصان و بغیر دست عیبنا فی تیسع آیات این ولی گمونگ موسیٰ علیہ السلام پا غنه معجزاتو که الی فرعون فرعون تا و قومی قوم دا غیتا انهم کانو قوما فاسقین یقینا او دیو قوما قوم فاسقین نفرمان تفسیر مدارک لکلی دی فاسقین خارجین عن امر الله تعالی د الله تعالی د دین نو وتون کیو د الله تعالی د امر نو وتون کیو وتلی د الله تعالی دین فلم ما جاءتهم آیاتنا نو کله چراغ لغی ته معجزات مونږه مبصرتن پوی ورکه اونکی مبصرتن دری سمانه تفسیر زاد المسیر وی مبصرتن په معنا د بیینتن او واضحتن سره ده کله چراغ ل معجزات مونږه دیو ته مبصرتن واضحه بالکل ښکارا پډاګوانی او دا معجزات و تفصیل سوره بن اسرائیل او سوره اعراب کی مخکره غی تفصیل بیان شوه تفسیر سمرقندی او بل معنا کړی دا ولما جاتهم کل چراغ دی ته آیاتنا معجزات مونږه مبصرتن معاینتن علامتن لنبوته چاغه بالکل ښکارا علامه او په صداقت د پیغمبرۍ د موسی علیه السلام علامتن لنبوته د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ علامه واغه تفسیر سمرقندی دغلی کړی قانون دیو تو الهادا سحر مبین دا جادو خکار دی بس پاگی بانی پتول گولا چی تا جادو گرین او تا چی تا چی دا سکی چی امسان مار جوڑی گی لاس پترخ کی ون باسی او بیار او باسی نو دا غینا تک سپین شی جوڑ شوی نو دا جادو دی دا سحر دی و جادو بیها او انکار او کد آغینا و جادو بیها او انکار او کد آغا موجزاتونا وستای قنت ها ان پسوم او یقین کڑه و پاگی بانی نفسون دا دیو د دې سمانه ده تفسیر جلالین لیکلی وستې قناتها ان پوسهم یعنی تیقنوا انها من عند الله تعالی دیو په دې باندې یقین کړو چې دا د الله تعالی طرف نه دي خو بیا دا انکار د سره وجنه کړو ظلم د ظلم د وجنه او علو او ذلوی د وجنه ظلم دې کی په معنا د عینات سره دي د زد او د عینات د وجنه او ذلوی د وجنه فانظر وګوره کیف کان عاقبت المفسدين نو سرنګ شو انجام د فساد کوونکو الله تعالی غ پسادیان څنګه تواکل تاس بدی آیت کی صرف یو خبره تکوم هغه دار چی فرعون موسی علیہ السلام ته مفسد ویلو انی اخاف ای یبدل دینکم او ای یظهر فی الارض الفساد دا فساد خور کی خو الله تعالی پسادی چاته و فرعونیان ته الله تعالی پسادیان ویل همیشه پر دغسی باطل پرست خلق هغه حق پرست ته پسادیان وای خو الله تعالی دغه پسادیان تباکی